Moja kwa moja hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Kisanganilo ikikutangazia kutoka hapa jijini Bujumbura. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari ya mchana wa leo, kwanza miongoni mwa habari tulizokuandalia. Wiki mahususi ya afya ya mama na mtoto yaanza rasmi nchini kote. Mkoani Bubanza, wafuasi wa imani fulani kama wanaojulikana kama Abasohoke na wale wa Zebia waliokuwa wanakaidi kushiriki chanjo watakiwa kutosusia kampeni hiyo. Na baraza la kitaifa la mawasiliano CNC laomba vyombo vya habari kuandaa mafunzo kwa watumishi wake. Na katika habari za kimataifa, Somalia yakatiza uhusiano wa kidiplomasia na Kenya, na huko Nigeria Boko Haram yadai kuwateka wanafunzi waliotekwa hivi karibuni. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erika Dogo. Hapa studio msomaji wako ni mimi Romuald Niyoivuze. Isanganiro. Karibu tena. Baadhi ya wazazi wakazi wa mitaa ya kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanalalamikia mchezo wa bahati nasibu maarufu kazino, wakiushutumu kuchochea watoto wao kuiba pesa ili wajihusishe na mchezo huo. Mbali na hao, wengine wanaarifiwa kutojali tena masomo hadi kutoa kuota usiku wakicheza. Ama kuhusiana na watoto wanaoshiriki mchezo huo, wanaeleza kwamba mara nyingi wanatumia pesa wanazopewa na wazazi kukidhi mahitaji shuleni. Wazazi wanaomba wahusika kufuatilia karibu swala hilo. Hawa hapa baadhi ya wazazi waliozungumza na mwenzetu Jamal Vianney Ngenda Kumana. Mtoto akishaenda kuiba franga mzazi aenda kucheza ile kazi men, inasema eti wewe mtoto unaanza kuwa mwizi, ukizikosa kwangu kwa jirani taibu. Unasikia sasa sio vizuri tena, watoto wetu watakuwa sehemu takipita kule ni mwizi anaiba pesa aenda kucheza kazino, labda piko za pesa za chakula za nyumbani bila mtoto anajaribu kazino. Sio vizuri gisi mtaza kutusemia hata kwa rais kuhusu hiyo makazino, waone kisema tadotorea kabisa, vinatufika fasi mbali kabisa. Na mtoto anapocheza hii michezo ya kazino anapata tatizo gani shuleni? Kwa upande wa shuleni, mtoto ikiwa tena usiku unasikia iko mdoto, akili zake ni ile kazino. Sio kusema mtoto atafuatilia masomo wala ataweza aje kwa masomo na akili yake ni ile makazino. Ni wito gani kwa serikali ili tatizo hili lipate suluhisho? Kwa serikali kisiwa wanapanga kazi, wanasema raia wako wanasema hivi vitu vinatufika fasi pabaya. Sasa waseme hivi wanavishimamisha hiyo vitu, watakuwa wanatusaidia kabisa, tutashukuru. Naona kama hiyo kweli ni changamoto inaingia mjini. Kazino kweli palikuwa bingi sana mbele, lakini moya hii inaona ni hatari. Inafika wakati yenyewe hata na watoto wanaiba franga nyumbani waenda kucheza kazino. Mimi sisemi kama ni mbaya, lakini mimi naona kama kwetu sisi wazazi inatukujia nguvu sana kabisa. Juu mtoto akisha kuiba hiyo pesa, na hiyo pesa alikuwa anategemea iko ya rasio, tunaona kama ni hatari. Yeye atafurahi lakini wadogo zake wanakufa na njaa. Unasikii? Ni vizuri kwa hao wenyewe wanachezesha juu yeye wanaingiza pesa, lakini na sisi wazazi tunateseka sana kwa hao watoto wao wanatuiba franga. Juu mtoto atumiki, anapasha kuiba franga juu aende kucheza. Na mtoto anapocheza michezo hiyo ya kazino, kwa upande wa elimu inakuwa vipi? Upande wa elimu kabisa, ewa anapo kabisa ni hatari. Mtoto ajikonsentri tena kwa masomo, anakuwa anawaza kazino, anakuwa anawaza pesa tu, pesa una kucheza kazino. Hapo kabisa elimu itakuwa kabisa inamtoka kabisa. Na serikali inaweza wajibika vipi ili tatizo lipatiwe suluhisho? Ngambo ya serikali, gisi tunasema kama serikali ni mzazi kila siku, fo itizame kwa hiyo ngambo, usaidie sisi wazazi pia juu hakuna fasi tunaweza kulalamikia, tutalalamikia tu ngambo ya serikali. Serikali ndio itatutizamia, itutizamie juu watoto kwa kweli. Watoto kweli kabisa, kama mkiwatizama watoto wengi sana sasa wa musite na hata wa muvile fasi yote biko unacheza hiyo makazino sana. Inatuma kabisa watoto wajikonsentre tena kwa masomo. Kama mimi mzazi kabisa, mimi kwangu mimi naona kama ewana haiwezekani kabisa. Juna na watoto wangu mimi wanateseka sana kwa hiyo kazino sana. Kuhusiana na swala hilo la watoto wanaojihusisha na mchezo wa bahati nasibu, kiongozi wa tarafa Nahangwa ameahidi kujieleza au kutoa tamko katika taarifa zetu za baadaye. Zoezi la ugavi upya wa vitabu shuleni litapunguza swala la uhaba wa vitabu linaloripotiwa shuleni. Ni maelezo yake waziri wa elimu katika mkutano wa kutathmini aliyotekelezwa na wizara hiyo katika kipindi cha miezi mitatu. Aidha, Gaspari Banyanyimbona ameleza kuwa ugavi wa madawati zaidi ya 200,000 litakuwa suruhu kwa ukosefu wa viti shuleni. Na soko la kisasa la mifugo la Vyegwa tarafani Gashikanwa mkoani Ngozi limepewa huduma ya maji na mpango DPL wa kuendeleza mifugo midogo midogo. Hii ni baada ya miezi 6 soko hilo kufunguliwa milango. Katika mpango DPL wanaeleza ugavi huo wa maji kama njia ya kusaidia utawala kudhibiti virusi vya corona kwa kufuata kanuni na taratibu zilizowekwa. Wafanyabiashara na utawala wanasema kupokea vyema zawadi hiyo iliyoharimu pesa milioni 33 salafu za Burundi. Kwa kauli moja wote wanathibitisha kuwa itachangia kupambana na COVID-19 na magonjwa mengine yanayotokana na usafi mdogo. Na vocha ama kadi za simu za mkononi za muda wa maongezi kutoka shirika la mawasiliano Econet Wireless zimekuwa adimu mkoani Rumonge yapata karibu mwezi mmoja. Wasambazaji wa jumla wanaweza kuwa vocha zimepanda bei, hali inayowasababishia kukosa wachuuzi wa rejareja. Katika shirika Econet tawi la Rumonge wanafahamisha kwamba swala hilo limo mbioni kushughulikiwa. Na baraza la kitaifa la mawasiliano CNC linaridhishwa na utendaji kazi wa vyombo vya habari katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Akizungumza katika mkutano na viongozi wa vyombo vya habari Jumanne hii, kiongozi wa CNC amesema kuwa bado kuna makosa ya ukiukaji wa maadili ya kutangaza habari. Kufuatia hayo, Nestori Bankumkunzi anamtazamo kuwa vyombo vya habari vinastahili kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wake. Na raia wa mkoa wa Bubanza, hasa wafuasi wa imani kama vile Abasohoke na wale wa Bizebia wanaokuwa wagumu kuhusiana na chanjo, wanatolewa wito kushiriki kampeni ya kutoa chanjo kwa watoto na wanawake wajawazito katika wiki mahususi ya afya ya mama na mtoto. Shughuli za kampeni hiyo zimeanza Jumatano hii katika nafasi tofauti zilizoandaliwa. Wanawake zaidi ya 10,000 na watoto zaidi ya 100,000 ndio wanatarajiwa kupata chanjo mkoani humo. Taarifa ya Space Caritas Kabanyana kutoka Bubanza hapa studio inasomwa na Jama Livia Ningi Ndakumana. Kampeni yenye madhumuni ya kuwa na afya bora kwa watoto na kina mama ilizinduliwa rasmi Jumanne hii mkoani Bubanza, ambapo kunatarajiwa kina mama wajawazito wanaofikia idadi ya 10,575 ambao watakabiliwa vidonge vya minyo pamoja na sabuni za kudumisha usafi. Watoto wenye umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano wanaofikia idadi ya 75,720 watapewa vitamini A pamoja na chanjo ambazo hawakupewa hapo zamani, hususan chanjo ya surua. Watoto wenye umri kati ya mwaka mmoja hadi miaka 14 kwa ujumla wanafikia idadi 173,014 na watapewa vidonge vya minyo kama duru kutoka kwa wataalamu wa afya mkoani Bubanza zinavyobaini. Kando ya chanjo hizo, kuna tarajiwa pia mchakato wa kuhimiza raia namna wanaweza kuwajibika vilivyo kwa kupiga marufuku mlipuko wa virusi vya janga la corona vinavyoangamiza ulimwengu kwa sasa. Viongozi tawala na wadau wote wa afya mkoani Bubanza wanatolea wito wakazi wa mkoa Bubanza kuhudhuria kwa idadi kubwa kampeni hiyo ili hali yao ya afya iendelee kuwa barabara. Kwa upande wa mkurugenzi wa idara ya afya mkoani Bubanza, analani vikali mwenendo wa waumini wa Bizebia Ngenda Kumana wanaopuzia kupewa chanjo zozote. Daktari Joere Bigirimana anaeleza kuwa hali hiyo iliripotiwa katika chanjo zilizotolewa msimu uliopita, ambapo waumini wa Zebia walipuzia kuhudhuria operesheni ya kupewa chanjo iliyoendeshwa wilayani Masare, tarafa la Musigati. Viongozi tawala pamoja na wadau wote wa afya mkoani Bubanza wanaeleza kuwa chanjo hizo zatolewa kwa hiari pia kwa manufaa ya wananchi. Shukran Jamali vya nengi ndakumana. Toke maharibi mwa Burundi moja kwa moja tuendele tuelekee katikati mwa nchi. Wanawake wajawazito 7,000 na watoto zaidi ya 150,000 ndio wanatarajiwa kupewa chanjo mkoani Karusi katika wiki mahususi ya afya ya mama na mtoto. Mganga mfawidhi wa kanda ya afya ya mkoa huo anawataka wanawake kushiriki zoezi hilo, maana imedhihirika kuwa awali walihudhuria kwa kiwango cha chini. Pembeni na hayo, anafahamisha kuwa katika kampeni hiyo watakuwa wakipewa taarifa kuhusiana na ugonjwa wa surua katika lengo la kuudhibiti. Na shirika la kupiga vita biashara haramu ya binadamu ONLCT Ouet Ton Frère linapongeza polisi ya Burundi kufuatia shughuli ya jana ya kufichua wanawake zaidi ya 100 waliokuwa wanazuiliwa mtaani Butelele jijini Bujumbura wakilengwa kusafirishwa katika mataifa ya Uyahuba ya Uarabu kama vile Saudi Arabia, Omani na Qatar. Prime Mbaruke ye kiongozi wa shirika hilo anaomba pembeni na ya kuvunja makundi ya watu wanaokusanya wanawake na wasichana, kuna stahili sheria ya kazi kwa watu wanaotaka kwenda uhaibuni. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Somalia imekatiza uhusiano wa kidiplomasia na nchi ya Kenya. Nchi hiyo imewaita nyumbani wanadiplomasia wake wote kutoka Nairobi na kuwapatia wanadiplomasia wa Kenya muda wa siku 7 kuondoka nchini humo. Tangazo hilo limetolewa na waziri wa habari Osman Abubakar Dube katika chombo cha habari cha kitaifa. Hatua hiyo inakuja baada ya Somalia kuwasilisha barua ya malalamiko dhidi ya Kenya kwa waziri mkuu wa Sudan Abdallah Hamdok, ambaye pia ni mwenyekiti wa viongozi wa nchi wanachama wa muungano wa maendeleo ya Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika. Hivi karibuni Somalia ilituhumu Kenya kwa kuingilia masuala yao ya ndani. Hii habari hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Uingereza BBC. Na kundi la kigaidi la Boko Haram limesema lihusika na utekaji nyara mamia ya wavulana wa shule katika jimbo la kaskazini magharibi la Katsina State nchini Nigeria, likigusia jinsi lilivyoendelea kutekeleza mashambulio hatari katika wiki za hivi karibuni. Tovuti ya kibinafsi ya Daily Nigerian imeripoti mamia ya wavulana wa shule ya upili ya serikali Kankara katika jimbo la Katsina hawajulikani kufuatia shambulio hilo la Ijumaa usiku wiki iliyopita. Shirika la habari la Uingereza BBC limenukuu Daily Nigerian, ambapo kiongozi wa Boko Haram Abubakar Shekau alisema hayo katika ujumbe wa dakika 4 uliorekodiwa na kundi lililotekeleza shambulio hilo, ukieleza kwa sababu ya elimu mwanzo wa kunuku, kwa sababu ya elimu ya maharibu inayoenda kinyume na mafundisho ya Kiislamu. Na tutoke barani Afrika tufike barani Amerika, ambapo jopo la wajumbe maalumu lenye nguvu ya kumchagua rais wa Marekani limemuidhinisha rasmi Joe Biden kuwa rais ajaye wa urais wa taifa hilo, na hivyo kufunga milango kwa mpinzani wake katika jitihada zake za kisheria za kuyageuza matokeo ya uchaguzi wa mwaka wa 2020. Kwa mujibu wa taifa ya shirika la habari la Ujerumani Deutsche Welle, wajumbe kutoka majimbo yote jana Jumatatu wamekutana kutoa hakikisho la ushindi wa Biden kwa jimbo la California, kumsogeza Biden kwa matokeo ya kupindukia kura za majimbo 270. Hatua hiyo maana yake ni kumsafishia njia sasa kuelekea kuingia katika ofisi za ikulu ya Marekani Januari 20. Uchaguzi wa Marekani wa Novemba 3 uliingia katika kizungumkuti baada ya rais Donald Trump pasipo na ushahidi kuendelea kutangaza na kulalamika kwamba kulifanyika udanganyifu mkubwa. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa wewe ambaye umenitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo Erika Dogo aliyeniwezesha nisikike pale popote lipo. Hapa studio msomaji alikuwa mimi Romadi Nyevuze.